แนะนำบทอัลอิคลาสบทอัลอิคลาสเป็นบทมักกียะห์ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเอกะรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสต์ที่กล่าวว่ามีพระเจ้าสามองค์และทรงตอบโต้พวกบูชาเจเวตที่กำหนดให้พระองค์มีลูกมีหลาน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดลิลลาฮุสซอมัด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง ลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูคุฟวันอะฮัด พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมือนพระองค์